En direct Naninga kikobala ya bolingo ratanga yo Nakota religion mupena boya kobala Fote nangate mama e depo ya nzapa Asala mwasinga mobali na paradiso wa edemi Siwezi kupenda tena ama mama Imesha nitafua roho mapenzi ya pesa Waeri mpenzi wangu na penzi lako Nasikitika sura yako na urembo wako oh.